Xiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zybewski, zapraszamy na serwis. Do Senatu trafiła nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Sejm przyjął w nocy zmiany z poprawkami. Z 3 do 11 wzrosła liczba powiatów objętych zaostrzonymi środkami sanitarnymi w związku z koronawirusem. Zamknięcie granic z Polską i Litwą zapowiedział prezydent Białorusi. Senat zajmie się teraz nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Sejm przyjął projekt z poprawkami. W nocy zagłosowało 356 posłów, przeciw 75, 18 wstrzymało się od głosu. Poza zakazem hodowli zwierząt futerkowych, przepisy ograniczają ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Zajmujące się nimi hodowcy oraz firmy, zgodnie z jedną z poprawek, mają dostawać rekompensaty. Dołączymy do państw, które mogą szczycić się tym, że są państwami humanitarnie traktującymi nie tylko ludzi, ale i zwierzęta naszych młodszych braci. Mówił Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Przepadła poprawka zakazująca używania koni do wożenia turystów nad Morskie Oko, którą złożyła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Stoimy przed realną szansą na zmianę losu milionów zwierząt w Polsce. I nie zawahajmy się wspólnie tego kroku wykonać. Ustawę poparła większość opozycji. Przeciw nowelizacji głosowali posłowie Solidarnej Polski, Konfederacji, a także większość klubu PSL Kukiz 15. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o stratach, jakie poniesie część hodowców. To jest likwidacja drobiarstwa w Polsce. 40% eksportują. I eksportują? Dlaczego w takim systemie halal czy koszer? Bo to są obrzędy religijne do państw, do których to sprzedajemy. W sprawie posłów klubu PiS, którzy głosowali przeciw noweli, podjęte zostaną decyzje zgodnie ze statutem partii, zapowiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Pytana w nocy po głosowaniach o konsekwencje wobec koalicjantów Solidarnej Polski i Porozumienia, powiedziała, że kierownictwo zbierze się i będą podjęte konsekwencje. Projekt Piątki dla Zwierząt przygotowali działacze Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Od jutra 11 powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym w związku z większą liczbą zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia uaktualnił listę. W czerwonej strefie znalazły się 3 powiaty. Bytowski w województwie pomorskim, kluczborski w opolskim i milicki w dolnośląskim. W żółtej strefie jest 8 powiatów. Wczoraj potwierdzono 837 zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 chorych, wyzdrowiało 615. Mazowsze, Pomorze i Małopolska to regiony, w których odnotowano najwięcej, bo powyżej 100 nowych zakażeń w ciągu doby. Jak wyjaśnił wiceminister Waldemar Kraska, wzrost nowych przypadków jest wynikiem powrotu do normalnej aktywności po wakacjach. Te nasze kontakty są zdecydowanie częstsze, bliższe niż to było w okresie wakacyjnym. I tych niestety nowych zakażeń nie tylko w Polsce, ale zresztą w całej Europie, także u naszych sąsiadów codziennie niestety przybywa. Wiceminister dodał, że ogniska zakażeń koronawirusem są rozproszone, pojedyncze, ale niestety jest ich dużo. Jeżeli pojawiają się ogniska, to są ogniska w domach pomocy społecznej, czasem w szpitalach. Wtedy tych przypadków jest dość dużo, bo te osoby łatwo się zakażają. Waldemar Kraska po raz kolejny zaapelował o noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Białorusi zapowiedział zamknięcie granic z Polską i Litwą, a także wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą. Aleksander Łukaszenka mówił o tym na wielotysięcznym wiecu kobiet w Mińsku zorganizowanym przez prorządowe struktury. Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulic i postawić połowę armii w stan gotowości z bronią, a także zamknąć zachodnią granicę państwową, przede wszystkim z Litwą i Polską. Z Litwą i Polską. Białoruski portal Onliner ustalił, że wieczorem przejścia graniczne z Polską i Litwą funkcjonowały normalnie. Eksperymentalna akcja włoskiej policji skierowana do korzystających z miejskich hulajnóg ma poprawić bezpieczeństwo. W Mediolanie policjanci informują, co wolno, a co jest zabronione. Po Mediolanie jeździ 6 tysięcy hulajnóg. Tylko od czerwca ich użytkownicy byli uczestnikami 350 wypadków. Eksperymentalna grupa policjantów na hulajnogach nie tylko wystawia mandaty, ale przede wszystkim poucza, co wolno, a czego nie, korzystającym z tego środka transportu. Hulajnoga jest ekologicznym, lekkim i praktycznym pojazdem, ale należy używać go ostrożnie, jak każdego innego środka transportu, podkreśla komisarz Francesco Blanda, szef grupy. Z hulajnóg korzystają najchętniej młodzi ludzie. Zasady ruchu drogowego najczęściej ignorują najmłodsi, zwłaszcza jeżdżąc bez kasku. Tymczasem kask w przypadku nieletnich jest obowiązkowy, a dorosłych zalecany. Policjanci podkreślają, że tam, gdzie są ścieżki rowerowe, obowiązkowo należy poruszać się po nich, zaś przemieszczając się przez pasy dla pieszych, obowiązkowo trzeba zejść z hulajnogi, podobnie jak z roweru. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. To był dzień Michała Kwiatkowskiego w kolarskim Tour de France. Kwiato wygrał 18 etap, wjeżdżając na metę niemal koło w koło ze swoim kolegą z Ineos Richardem Carapazem. Polak i Ekwadorczyk jednak nie ścigali się, a zgodnie, objęci w uścisku przyjaźni, przejechali ostatnie kilometry. Kwiato w niebo wzięty. Aż trudno mi opisać, jak bardzo jestem wdzięczny mojej drużynie, a także Richardowi. To był dla nas wyjątkowy dzień i nigdy tych chwil nie zapomnę. Mam na koncie kilka pięknych zwycięstw, ale to dzisiejsze jest dla mnie szczególne, jakby zupełnie nowe. Na ostatnich kilometrach miałem gęsią skórkę. To niesamowite. Kwiatkowski dołączył do innych polskich zwycięzców etapu Tour de France. Udało się to w przeszłości Zenonowi Jaskule, Maciejowi Bodnarowi i trzykrotnie Rafałowi Majce. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Liderką kolarskiego wyścigu Giro Rosa, po tym jak z rywalizacji na skutek kraksy wycofała się Holenderka Annemiek van Vleuten, została Katarzyna Niewiadoma. Polka o 15 sekund wyprzedza inną Holenderkę Anne van der Breggen. Giro Rosa potrwa do jutra. 6 metrów i 15 centymetrów to nowy stadionowy rekord świata w skoku o tyczce. Szwed Armand Duplantis o centymetr pobił 26-letni rekord Ukraińca Sergeja Bubki. Miało to miejsce podczas lekkoatletycznego mitingu na Stadio Olimpico w Rzymie. Na Foro Italico, w wiecznym mieście, grają tenisiści. Hubert Hurkacz pokonał w trzech setach Rosjanina Andrija Rubliowa i awansował do 1/8 finału. Polak zadowolony z formy, jaką zaprezentował, szczególnie w trzecim secie. Bardzo się cieszę, że Andrzej to naprawdę świetny zawodnik. W tym roku wygrał bardzo dużą ilość meczów i nie było łatwo. Cieszę się też z końcówki, z trzeciego seta, jak zagrałem, coraz lepiej zaczęło mi się serwować i utrzymałem przewagę przełamania i też przejmowałem inicjatywę, także super, że będę tutaj mógł kolejny mecz zagrać w Rzymie i dziękuję wszystkim za wsparcie. W trzeciej rundzie Polak sprawdzi formę Argentyńczyka Schwarzmana. W piłce nożnej Piast Gliwice wygrał 3-2 z Austriakami z TSV Hartberg i awansował do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Teraz Gliwiczanie zmierzą się z FC Kopenhaga, czyli drużyną, w której gra były napastnik Piasta Kamil Wilczek. Swoich rywali w trzeciej rundzie poznała także Legia Warszawa, zagra z Dritą z Kosowa oraz Lech Poznań. Kolejosz zmierzy się z Cypryjczykami z Apollonu Limassol. Sport wraca za godzinę. Pogodnie w całej Polsce, niewielkie chmury tylko na północy i wschodzie. W Krakowie 16 stopni, w Warszawie, Augustowie i Wrocławiu 18, w Szczecinie i Poznaniu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin... Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09. Nieodmiennie z Państwem są Anna Regulska, Monika Rutka i Michał Kirmuć. I teraz przechodzimy do płyty, która ukaże się za tydzień. To był długi czas oczekiwania, no ale w końcu dobiega końca. W końcu dobiega końca, ale bez sensu. Dobrze, Fish, nowy Fish, Weltschmerz, tak będzie się nazywała ta płyta. No i ciągle jeszcze znamy tylko dwa utwory, ale za tydzień pewnie będę miał okazję zaprezentować coś więcej. Fish. Myself, I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. I've reached the conclusion. And democracy are not Schmerzfisch. W tym tygodniu upłynęło dokładnie 32 lata, odkąd opuścił grupę Marillion. No ale teraz ciągle jest aktywny solowo, chociaż zapowiada koniec kariery. Trochę to smutne, bo wygląda na to, że album Weltschmerz będzie pięknym finałem. Dobrze, jest godzina 7:14. No to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No i dzisiaj kolejne kosmiczne pytanie od pana Juliusza. Jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna unika zderzenia z meteorytem? W zasadzie nie unika. Zakłada, że przestrzeń jest na tyle duża, że ryzyko trafienia w tak mały w porównaniu no, ze skalami kosmicznymi obiekt jak stacja kosmiczna jest bliskie zeru. Gdyby coś większego trafiło w stację, w zasadzie nie byłoby co zbierać. Nawet bardzo małe obiekty z racji ogromnej prędkości wybijają w powłokach stacji spore dziury. Gdyby pojawiło się coś większego, przybiłoby stację na wylot. No i teraz jest pytanie, co to w tym kontekście znaczy mały, a co to znaczy duży. Obiekt o wielkości kilku centymetrów rozwala stację na kawałki. Obiekt o wielkości centymetra robi w niej całkiem spore szkody. Jeśli na trasie stacji, a przecież stacja nie porusza się w totalnej pustce, tylko na orbicie, na niskiej orbicie, na której jest całkiem sporo no, niewielkich obiektów. No więc jeśli na takiej trasie stacji, na kursie kolizyjnym, tak bym powiedzieć, znajduje się jakiś kosmiczny śmieć, którego widać z Ziemi, jest skatalogowany, jest obserwowany, dokładnie wyliczana jest jego trajektoria, stacja może zrobić unik. Nieco obniżyć albo nieco podwyższyć swoją orbitę. Natomiast no, najmniejsze obiekty, które są śledzone w ten sposób z Ziemi, mają no, około 10 cm. Mniejszych nie ma szans wyśledzić. I to też nie wszystkie takie 10-centymetrowe są śledzone, bo one też powstają. To znaczy jak dwa większe obiekty się zderzą, to nagle powstaje chmura odłamków i nie wszystkie od razu da się zaobserwować. No w każdym razie, jeżeli taki od 10 cm jest na trasie stacji, no to stara się go jakoś uniknąć. Nie jest to proces prosty, bo stacja porusza się z prędkością prawie 30 tysięcy km na godzinę, no ale ma silniki takie niewielkie, manewrowe, które są w stanie nieco zmienić jej położenie. Ten manewr da się zrobić, jak mówię, o ile wiadomo z wyprzedzeniem o takim kursie kolizyjnym. Natomiast z meteorytami oczywiście tego nie wiadomo. Jeżeli to są bardzo duże obiekty, no to je widać i gdzieś tam można policzyć. Natomiast te, które mogłyby jakoś tak bardzo realnie zagrozić stacji, to one pojawiają się nieczęsto. A przy takich mniejszych kawałkach, których nie widać, a które pojawiają się częściej, z odpowiedniej strony stacja ma jaką ochronę w postaci powiedzmy tarcz czy jakiegoś takiego dodatkowego wzmocnienia. I te dodatkowe wzmocnienia, one wytrzymują nieco uderzenia nieco większych obiektów, ale to, tak jak mówię, to są kwestie centymetrów. I jeżeli jest jakiś kawałek, który, czy on jest resztką starej satelity, czy on jest meteorytem, powiedzmy wielkości kilkunastu centymetrów, no to jest po stacji. Czyli jak rozumiem, ponieważ nie przypominam. I wtedy, przepraszam, że jeszcze i wtedy jest taki prawdziwy, jak autorzy piosenki przed moim wejściem mówili, taki Weltschmerz, czyli w zasadzie no, taki ból świata, z którym niewiele, no nic nie możemy zrobić. No tak, ale jak rozumiem, do tej pory nie dochodziło do takich bardziej spektakularnych katastrof, jeżeli chodzi o stacje kosmiczne. Nie no, w stację uderza coś co chwila, ale to są całe szczęście bardzo małe obiekty. W sieci można bez większego problemu znaleźć zdjęcia powłok stacji, w które coś uderzyło. Coś, mam na myśli coś naprawdę małego, ale nawet to coś naprawdę małego przy tej prędkości, przy tych energiach wywala dziurę taką jakby dosłownie kula karabinu i to takiego jeszcze z działka przeciwpancernego uderzyła. Jeśli macie Państwo ochotę ochotę, to ja zachęcam, żeby zobaczyć sobie takie zdjęcia. Tak jak mówię, w sieci można je znaleźć. I to jest coś, bo to pokazuje, że kosmos to nie jest, o czym już mówiliśmy zresztą wiele razy w pytaniach z kosmosu, kosmos to nie jest sielanka, kosmos to nie jest takie miejsce, w którym jesteśmy bezpieczni, bo w przestrzeni pustej, bo nic nam nie grozi, to tak niestety nie działa. I jak tak zerkam czasami nocą w niebo, zaczyna być coraz bardziej tam gęsto. Na przykład Starlinki, jak ostatnio pojawiają się na niebie, zastanawiam się, kto tam ruchem będzie kierował za parę lat. To jest wbrew pozorom pytanie bardzo sensowne i analizuje się to. To dotyczy, czy tutaj jak gdyby jest tych wyzwań całkiem sporo, bo to dotyczy także chociażby obserwacji astronomicznych. Nie da się prowadzić obserwacji radioastronomicznych w sytuacji, w której nad głowami śmigają tysiące satelitów, które przecież nadają sygnały radiowe. To nie jest takie proste. Rzeczywiście robi się tam gęsto, ale też musimy pamiętać, że mówimy o bardzo, bardzo dużej przestrzeni. To nie jest sytuacja jak zakorkowanego miasta. To jest sytuacja, w której mimo tych setek i tysięcy tam jest bardzo, bardzo dużo miejsca, bo Ziemia jest dużą planetą, choć oczywiście są większe, bo przestrzeń wokół Ziemi to jest no, bardzo dużo miejsca. No tak. Dziękuję panie doktorze za odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Oczywiście mamy dzisiaj także do rozdania pana książki Nauka to lubię. Książki dla kogo? Książki dla ludzi ciekawych świata. To już nie chcę tak jakby powtarzać, zachęcać Państwa stwierdzeniami, że to są książki familijne. Ale to są książki przede wszystkim, chyba niezależnie od wieku, dla tych, którzy chcą wiedzieć. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że to są książki właśnie dla słuchaczy i dla tych z Państwa, którzy zadają pytania w pytaniach z kosmosu. Bo pytania, które ja tam sobie zadaję i staram się na nie odpowiedzieć, one nie są w tym sensie z kosmosu, że to nie są jakieś rzeczy bardzo abstrakcyjne. To są rzeczy, które nas otaczają, tak samo jak kosmos. One nas otaczają, czasami nie zadajemy sobie różnych pytań, a wielka szkoda, bo za pytaniami ciągnie się cała masa różnych informacji, które nawet jeżeli nie przydadzą nam się dzisiaj, w tym momencie, to na pewno mocno poszerzą nasze horyzonty. No dobrze, dziękujemy jeszcze raz i za książki, i za obecność na antenie. Trzy pierwsze osoby, które do nas zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, będą dzisiaj miały okazję otrzymać taką książkę dla całej rodziny. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze. Bardzo dziękuję. A przed państwem, no dzisiaj smutna rocznica, w 70 roku w wieku 27 lat zmarł Jimi Hendrix. We'll be right back.

Pajaco i Micromusic. A dzisiaj książki doktora Tomasza Rożka Nauka to lubię otrzymują pan Tomasz z Puszczykowa, pan Łukasz z Bielska-Białej i pani Jolanta z Bożej Woli. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Nawet do minus 70%. Na przykład lodówka Samsung 2 metry. Klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. Trwa akcja poszukiwawcza w Zatoce Gdańskiej. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR oraz policja szukają 49-letniego mężczyzny. Wczoraj około 22 był w okolicach Mola w Orłowie. Tam znaleziono jego rower i ubrania. W akcji bierze udział kilkudziesięciu policjantów. Sprawdzane są plaże oraz okolice Orłowa. Z kolei na morzu działania prowadzą statki ratownicze, łodzie patrolowe, a z powietrza śmigłowiec marynarki wojennej. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o uchyleniu aresztu dla kierowcy autobusu, który w czerwcu, prowadząc pod wpływem narkotyków, spowodował śmiertelny wypadek w Warszawie. Śledczy domagają się przedłużenia aresztu. Sąd okręgowy nie zgodził się na to, tłumacząc, że nie ma obawy matactwa, ponieważ większość dowodów jest już zabezpieczona. Prokurator nie obawia się matactwa, mówi rzecznik prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Podstawą skierowanego wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania nie była przesłanka bezprawnego utrudniania postępowania przez podejrzanego, a uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oraz grożąca Tomaszowi U. surowa kara. Do wypadku doszło pod koniec czerwca na wiadukcie na trasie S8. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ciężko ranne. 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych w całym kraju po raz kolejny przeprowadzi akcję Sadzimy Las. Lasy są niezbędne do życia, mówi Adam Pietrzak, rzecznik dyrekcji lasów w Olsztynie. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Las jest też domem dla wielu gatunków roślin, grzybów czy zwierząt. Akcja Sadzimy Las odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wezmą udział w sadzeniu drzew w Zdrojach w nadleśnictwie Lipusz w województwie pomorskim. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Egiłowicz. Zaczynamy od dobrych wiadomości z rynku pracy. Zatrudnienie w firmach, gdzie pracuje więcej niż 9 osób, w sierpniu wzrosło o 0,7% porównując z lipcem. Porównując rok do roku, rynek pracy jest jeszcze pod kreską, ale od czerwca systematycznie się podnosi. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pytaniem oczywiście pozostaje otwartym, jak aktywność gospodarcza będzie wyglądała w kolejnych miesiącach i w szczególności, czy nie zaburzy jej znowu kolejna fala pandemii. Jeżeli tak by się nie wydarzyło, to rynek pracy w Polsce raczej powinien ulegać jeszcze dalszej poprawie. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Wynagrodzenia w firmach porównując z ubiegłym rokiem wzrosły, a porównując sierpień do lipca nieco spadły. Stoją zatem m.in. wypłacone w zeszłym miesiącu premie, nagrody kwartalne czy odprawy emerytalne. Nowela tegorocznego budżetu po pierwszym czytaniu w Sejmie trafiła do Komisji Finansów. Niestety bezprecedensowe wydarzenie, jakim był wybuch pandemii, doprowadziło do powstania jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich lat. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowywanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Mówił w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński. Zgodnie z nowelą, przewidywany wcześniej zerowy deficyt zamieni się w ponad 109 miliardów złotych dziury budżetowej. Prawie 19 miliardów euro dotacji trafi do Polski w latach 2021-2022, a w kolejnym roku dodatkowe ponad 4 miliardy. To kalkulacje Komisji Europejskiej dotyczące Funduszu Odbudowy. Najwięcej pieniędzy przypadnie Hiszpanii i Włochom. Liczący 750 miliardów euro fundusz został uzgodniony na lipcowym szczycie w Brukseli. Teraz kraje członkowskie muszą pokazać swoje plany wykorzystania środków. Ostateczne wersje tych dokumentów muszą dostarczyć Komisji do końca kwietnia przyszłego roku. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,45, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 4,89. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sporo słońca, tylko chwilami na wschodzie i północy mogą pojawić się chmury. Na termometrach od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem okazję Państwu zaprezentować nowy debiutancki utwór zespołu, który nazywa się Formy Planet, Attenborough Czubówna. No jak się okazało, piosenka bardzo się Państwu spodobała, bo dostałem sporo sygnałów z prośbą o więcej. No więcej na razie nie mogę niestety jeszcze zagrać, ponieważ płyta, epka tego zespołu pojawi się na początku października i jak tylko będę miał te dźwięki i tylko dostanę pozwolenie, by Państwu je zaprezentować, natychmiast to uczynię. Ale zawsze mogę przypomnieć utwór Attenborough Czubówna, Formy Planet. Świecić się w nocy. Jestem dzieckiem lewiratu, morojkę z tyczu bumbu. Jestem dzieckiem lewiratu, morojkę z tyczu bumbu. Jestem dzieckiem lewiratu, morojkę z tyczu bumbu. Jestem dzieckiem. Jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. I my jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. Attenborough Czubówna, zespół Formy Planet, który oczywiście polecam Państwa uwadze. A teraz przechodzimy do tematu nagrody imienia Oskara Kolberga. Laureatem tegorocznym jest Antoni Malczak. Regionalista, działacz kultury, muzyk, pedagog, społecznik, autor programu ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji kultury regionalnej, organizator i animator, wieloletni dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Pan Antoni jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie Antoni. Tak, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. No oczywiście na początek muszę pogratulować nagrody i zapytać, co ta nagroda znaczy dla pana? Cóż, no jest to najwyższe odznaczenie, wyróżnienie, nagroda w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury ludowej i dla mnie jest to zwiększenie mojej działalności zawodowej w tej dziedzinie. Kierowałem instytucją regionalną przez 39 lat. Jednym z głównych nurtów działalności tej instytucji była ochrona tradycyjnej kultury ludowej na południu Polski. Małopolska jest pod tym względem szczególnie uprzywilejowana. Tradycyjna kultura ludowa jest tutaj ciągle żywa, ciągle tradycje są zachowywane. Dość powiedzieć, Podhale, Sądecczyzna to przecież zagłębie kultury ludowej. Jak pan wspomniał, blisko 40 lat na czele Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Uznaje to pan za swoje największe osiągnięcie w karierze? No tak. Uważam, że w tej dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury ludowej Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest instytucją wiodącą, przepraszam, że to może zabrzmi dumnie, w skali kraju. Jesteśmy liderem w tym względzie. Dość powiedzieć, że minister kultury podjął decyzję o wpisaniu tej działalności instytucji do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, której działalność w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury ludowej została wpisana do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. No dobrze, ale skąd w ogóle w panu narodziła się ta miłość do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego? Proszę pana, no, z uwarunkowania, w jakich przyszło instytucji działać. Ja jestem z wykształcenia muzykiem po Akademii Muzycznej i muzyka klasyczna była mi bliska, ale kiedy zostałem dyrektorem, no, zobaczyłem, że kultura ludowa jest tutaj na południu Polski dominującą w działalności kulturalnej. W związku z tym ta instytucja, no, musiała zająć się tą dziedziną kultury. Polska muzyka ludowa, polska kultura ma swój oryginalny charakter. Z czego właściwie to wynika? Myślę, że jeśli chodzi o Małopolskę, to zarówno żywotność tej kultury, ta tradycja, która w wielu regionach Polski już zanika albo zanikła, na południu Polski ciągle jest jeszcze żywa. Ludzie na co dzień chodzą na przykład ubrani w stroju ludowym, co się nie często zdarza w Polsce, prawda? Ciągle, no, poza żywotnością, proszę pana, 360 zespołów regionalnych w Małopolsce, no to przecież jest ogrom działalności. Tysiące ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień. To wszystko świadczy o tym, że ta kultura żyje. Czyli jak rozumiem, zajmowanie się naszym dziedzictwem kulturalnym nie polega tylko na grzebaniu w archiwum, ale ciągle pojawiają się nowi, młodzi ludzie, którzy są nim, tą kulturą zainteresowani. No tak. Pan użył słowa archiwum. Owszem, jest to jedno z większych zadań instytucji kultury, aby tworzyć archiwa, żeby one przetrwały do następnych pokoleń. Instytucja Małopolskiego Centrum Kultury Sokół zajmowała się przez lata, od lat 80., kiedy zostałem dyrektorem, archiwizowaniem, dokumentowaniem wszystkich przejawów tradycyjnej kultury ludowej. Ale jak powiedziałem, to nie jest tylko archiwum, to jest ciągle żywa, na co dzień uprawiana działalność kulturalna. No to na koniec chciałbym pana zapytać, na ile ta ludowa nasza twórczość ma wpływ na to, co dzieje się na przykład w muzyce współczesnej? Bardzo duży, bardzo duży. No, muzyka folkowa, dzisiaj ten trend w muzyce jest powszechny w całej Polsce, prawda? Bardzo dużo młodych ludzi, którzy zaczynają działalność w zespołach regionalnych, kapelach ludowych, dalej kształci się profesjonalnie na uczelniach muzycznych. Stąd też oni niosą w sobie te tradycje i to oddziaływuje na sztukę profesjonalną. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję nagrody imienia Oskara Kolberga. Naszym gościem był pan Antoni Malczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A ja wracam do polskiej muzyki współczesnej, bo dzisiaj ma swoją premierę pierwszy solowy album Macieja Mellera. Na co dzień znanego z grupy Riverside, wcześniej Quidam, album Zenit. A na teraz mam utwór Frozen. I froze in a strange pose with tight legs and tied down. Under my fingernails, mud of delusions, scraped from the walls and floor. Maciej Meller i Frozen z nowego, dzisiaj wydanego albumu Zenit. Odkąd pierwszy raz zetknąłem się ze słowem sztuczna inteligencja, muszę przyznać, że miałem nieco inne podejście niż większość twórców science fiction, bo ja jakoś nie widzę w tym zagrożeń, tylko nadzieję na to, że być może taki krzemowy umysł będzie stał nad nami i pilnował, abyśmy po prostu nie robili rzeczy szkodliwych dla nas. To taka moja pozytywna wizja przyszłości, ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób ma pewien problem ze sztuczną inteligencją i obawia się tego zjawiska. Dziś obecność sztucznej inteligencji w życiu codziennym właściwie nikogo nie dziwi. Z przyjemnością korzystamy z pomocy wirtualnych asystentów, którzy coraz lepiej znają nasze potrzeby. Gdzie mamy do czynienia z obecnością sztucznej inteligencji i czy faktycznie stanowi ona dla nas jakieś zagrożenie? O tym dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA. Sztuczna inteligencja pojawia się w naszym życiu dzisiaj prawie wszędzie. To, że potrafimy wyszukać z całego katalogu otrzymanych maili, mail odpowiedniej osoby, to już jest jakaś forma algorytmu. Banki, ubezpieczyciele oceniają naszą zdolność kredytową z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, algorytmów, które w oparciu o informacje, które im dostarczamy, dostarczają bankowi określoną decyzję kredytową. Tym miejscem, w którym najczęściej dzisiaj spotykamy się z działaniem algorytmów sztucznej inteligencji, jest internet. Paweł Ellerik, zespół prawniczy Lex Digital. Portale internetowe, z których na co dzień korzystamy, dobierają treści do naszych zainteresowań, do naszych wcześniejszych zachowań. Wsiadam do samochodu, a mi iPad, z którego często korzystam, podpowiada, za ile minut będę w domu. Profesor Artur Kozłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni. Te algorytmy w wielu wypadkach mają zdecydowanie pozytywne zastosowanie. Niektórzy się boją oczywiście, że nas śledzą, ale to jest oczywiście kwestia tego, czy my się tego śledzenia boimy, czy nie. Każda technologia ma białą i czarną stronę. Dokładnie tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Możemy ją wykorzystać bardzo dobrze, ale możemy ją wykorzystać bardzo źle. I znamy przykłady sztucznej inteligencji, która gromadząc informacje na nasz temat, tworzy nasz tak zwany profil behawioralny i wykorzystuje, żeby nas spamować, adresować do nas reklamy. I to są takie najbardziej delikatne mechanizmy sztucznej inteligencji. Te najbardziej złożone potrafią przewidzieć nasze zachowania, nasze emocje. Profilowanie reklam to jest ten najmniej groźny obszar, z którym mamy do czynienia. Bardziej chodzi tutaj o sterowanie zachowaniami no, w takim wymiarze, jaki obserwowaliśmy na przykład podczas kampanii brexitowej, kiedy pierwszy raz na tak dużą skalę zaangażowano działanie algorytmów, które dostosowywały treść do naszych zachowań, można zadawać sobie pytanie etyczne, gdzie kończy się nasza wolna wola, jeżeli tak wiele decyzji jest podejmowanych bez naszej wiedzy. Nie zawsze jest to nasz świadomy wybór. I myślę, że w tym obszarze poszukiwałbym największego zagrożenia. Wydaje mi się wysoce prawdopodobne, że w toku rozwoju cywilizacyjnego zaprzęgniemy osiągnięcia związane właśnie z algorytmami do udoskonalenia swojego własnego ciała poprzez usprawnienie, tworzenie, a wręcz z czasem i produkowanie organów ludzkich, częściowo składających się z tkanki biologicznej, a częściowo z tkanki technicznej. W ten sposób postęp cywilizacyjny może wytworzyć jednostkę ludzką obdarzoną tak wieloma sztucznymi częściami, że dojdziemy do przekonania, że to już jest sztuczność techniczna, ale prawdziwie inteligentnego, autonomicznego człowieka. Sztuczna inteligencja ma inteligencję tylko w nazwie. Cały czas algorytmy nie potrafią zastąpić innowacyjnego myślenia. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja nie ma emocji, nie ma poglądów. I to jest taki zmienny, subiektywny czynnik, któremu nadaje człowiek i w tym nas nigdy nie zastąpi. Ale w oparciu o ogromną ilość danych, jakimi nią nakarmimy, może rzeczywiście symulować nasze zachowanie, nam się może wydawać, że ona przewidziała. Natomiast człowieka jako takiego nigdy nie zastąpi, przynajmniej ja chcę w to wierzyć. No, wspominając film AI, sztuczna inteligencja Stevena Spielberga, mam wrażenie, że chyba bardziej powinniśmy bać się nas samych niż sztucznej inteligencji. Materiał przygotowała Justyna Grabasz, a przed Państwem utwór, który pojawił się na małej płytce dokładnie w tym dniu w 1967 roku. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted.